道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の خوی ترسناک بونه وری سیر دوله من دیگون راکر گنجینه شعراوه نوچه دوره دراو بخرابکاری شوینی ندوز راو وشه نادیارو آلوز لخوی دگری هنیم رووی بهیس حال بجرد راون بو ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان براسته؟ زوریش براست ما هر کسی بیباته و گویه ما بهتر راو چیه ای چون ام هش بجدر بوا گونو، کیلوو، کورابیکا، لیوریو، پوکلو، بودورو، گیتاراکور، هانزو، لکوتاییا هیسوکا گیش نه قناغی کتایی چون که توانیان هر چوار قناغی پیشتر بسر که توی طاب کن باشا کرینه آیا پشوی پیویستان ورگرد امو تیلا ملکی لیج نی تاقی کردنو راو چیه کانه حتا که کتایی رو بر رو بونو کانه ام شوه نه با ایوانه احسال کتا قناغی تاقی کردنو کان خلی که شر کردنی یک کس برانبر یک کس اکی نو کواتا اوی ام شوانه بده تو سرکوه سیره ناخه تنیا یک برد نواتان پیویسته بو اوی سرکو یک سرکوتن؟ کواتا ام خوله چونه ها؟ او کسی بیباتا و لشرکان بدور را واجمانه کریتو اوی بدوره بردوامه بی بپیخشته که یعنی او کسی بگاتا لودکا بدر نچو هجمانه کری تیگشتن؟ کواتا ما بست اوه تنها یک کس بدر نچو هجمار کرد باله ایستاش اماش خشته خلکه جگای سرنجا هوایا پیجا مشته بله هنی کم و همو تان دو درفت تانه بو اوی بی بنو بله هنی کنو که جمعه 294 و جمعه 405 پیج درفت تانه بو اوی بی بنو وا دیارا خشته ای که هاو سنگ تان حال نب جارده وا دیارا همو تان بیلو پرسیرا کنو با پی هل سنگاندنی تاقی کردنوکانی پیشتر تان ام خشته یا حال بجرده راو اوانه هل سنگاندنی کی باشان هبوا شایانی درفتی زیادرن وا دیارش تیوانا گونجه اتوانی رونی بکی تو کچون حال سنگاندنی بو ایما کردو نخیر بو چی نخیر شوازی حال سنگاندنی کمان زنیاری کی نهینیه بوی نتوانم پیتان بله بلا هم اتوانم شوازکی تان بو رون بکمو سرطا سشتی گرنگ من لپیش چاو گر اویش هزی لاشه و هزی مشک و هر واحاتی روانینی گشتی هزی لاشه با پیکوی گشتی لحاتیو توانای برگه گرتن هر واحاتی گشتن تو مارمان کرد و هزی مشک با پیکوی گشتی توانای راحتن و بریاردان و داهنان تو مارمان کرد ام زانیاریان من وکو خاله دزنشان من کرد با اوی کاری لسر کن چون که هرچونه به همو تانتار راده به هز بون با اوی بگن قناخی کتایی سر رای اوش گرنگترین شد تیروانی نگشتی بو اما جگره تو با کاری که نزن راو که پیشتر باز نکراو اتوانن بلن وکو تاقی کردنوی که با زنینی اصی توانکان تان با اوی ببن بر راو چی و هر وحا بوچونی همو تانم در باری یکتر ور گرد ایتر بام شوازه اگر بپی هلسنگاندن به ابه من برسترین پولین بم آیا توانکانی ملا توانکانی گون کم ترا؟ یا زاکانی شر کردنه که ساده بکاری نانی چک اصاییه فیل کردن قدغه تنیا لباری که آی بناوا اویش برام برکتان بکشته و لگل اوشا هر بشدار بیوی برام برکی بکشت دست بجه دور اخریته و بشدار بوکانی تر لطاقی کردنه و کسر کونو تاقی کردنه و که کتایی پید رونه استاش قناخی کتایی تاقی کردنه و که دست پیده کن یکم شریش لنیوان هانزو گونه بید ورا بيشوا من نو بجوان يم شراب باخوم تام بيبنا سلام من نو ماستيا بی خوش حال سلاو دمه کنم بینید لکاتی برای کردنی قناخی چوارا بدوی منو بود واه او تو تی بینیو کرد بی گمان پی موابه همو بجدار بوکان لکاتی برای کردنی قناخی چوارا سعودیریان اکرا باشا دلنیام هموان تی بینیان کرد بو ایچ هستم پی نکرد بی گمان من هستم پی کرد پی موابه اشانی اول بو که باس بکرد بله باشا چون هز بشتشی لمشه وی بکم سپاس دکم سپاس حال سنگان نکی من برز بود چون که راپورت که تو باش بود سر رایوی انجام کم جیگی گمان نیا بله سر رای اوش پرسیاره کمه پرسیاره کو چیا؟ تنها لباره که ای بینوه که بران برا کمم بکشیت اوه هر وحا اگر لوش خوشی بچیت ببردنو هشبر نکرید ولی یعنی کشندش قدغه بله راست بوشوه تیه گشتم لوانه کمی قرز بیت اما وادی هر زور به هزا بلام اگر براور دیب که نگل خیره ای که منا یک سانه بین اتوان مسود خیره ای کم ببینم حتی هاکو در فتح که گنجا همه ببوله نابر دینی استاش دست بیه که دی لناوی برگون تو بره لبرام بر هنزوی اچون بیت زور متمند بخیره یکتا ریزی من بده سیده من دو نبی بچکول ام توانی با آسانی خوم لو هرشه بپاریزم باشه او نزوری شبوی ام شرع سایه کتایی پی بید دی با اگه وروا وادیار هستی که زور نخوشه مشی وازه کشم بسر تامیش کد لناو سر تا بلر زیتاو لبارو دوخکت یگشتید هیچ درفت یکد نیه لبرم برمن باشتر و هر یستاب کشیتاو نخ با بجوانی بیری لب کرو اگر یه سب کشیتا و اوکاتا با شرک دهاتو بارو دوخ باشتر بید آگه دار با پیویز نکه و نکل رق بید تنها بکشی رو و طاقه بید هرگز شتیوارو نه بکشی رو کم جمع با یا شد در فلیکی در ماوا ابی استا لیاریو اگر تو الاشوانی گوان بوی تا اکشای توا بیگو من نخیر او کابرای پیوای جاوازا کواتا گونیش همان استی هیا کورمیکا اوشتا ازانم بلا بی چاره ایشی تری نیا ازانم دو دجایتی خوتا که بلا مزام هستو چونم بکشی رولم شرکون هرو کخو کشتنو ها براستی بلانکی سرو کی فیل باز استی که تیبت بخویه یا ما بستی چیه لوا؟ ام بشتربوانی که گیشتونه تا ایرا حلب جادی کشانوی انتیانیه زور راسته تنهنت ناکری بشاره کی سریش ناوی به هنره ام کاره لبنره توشیتیه او کوره لمترسیه ایسته کاجمیری تری بسر شو او ایتر ناتوانت خورا گر بیت هستا بسا بسا ایتر برگن آگرم او کجم لجیاتی گون من او کجم اگر ناتوانی برگم دی منانا بگرید برو در اولیرا چون که بارو دوخه که خرابتر بیت او تا چی؟ نا به هیچ کسی دست وردات نوام شروع اگر هاتو به هر شویگ لشوکانو کارب کاد او که تا گندور اخرت و نمشرا کیشنیا لیاریا اما ایچ نیا اشتا اتوانو اتوانو شرب کم دسته اشکینم براست ما بایب کشیرو کشیرو هرگی باشا چیتر نتوانی دستی چپه بکر بینی کورمیکا نمگرید اگر اون نفرتی اشتیک لگون بکات بم بوده گون نتوانم خوم را بگرم لوزیاد من تو بوستینم نیگران مبا هرگیش تیوارو نه دلنیا با دلنیام آزاری که زوره بلا که بگره من لنوی شینو بیم حوزه که لسی خورنی هنیا کن بو اوی فیری هنرین این پو بم لو ساتوی کل دایگ بوم ناچار بوم مشکی تند بکم بو ماوی 18 سال ببی وستان مشکی جستهی هنری ما کرد و کاتگ لتمنی تو آبوم بر راستی کسی کم لناو برد اما شتیگ نشان ازی پیو بکید نا توانی بمشیوازه لمن بری توا اما ود لبرم بر توا بسوز بوی استاش دان بشکستکتا ای خواه اخ ای باور دوی و همو آزار اخزا کردن استاتوان ما باشی بیرم که بابا بله دیگون هر ایستا لناوی برا لناو اگر تو را تمانی هشده سالی همی واده اوه کشن سال من گوره تری اروها امان زم شار کرده دیانی کردی به استری نیا بلکو بوزانی نیا و کسی یکی یکم دارکشی توا من هر بان قصد ویستم لیم بیدا گداروه دروزن تو تی ناگید اما آگا دار کردنو نیا بلکو فرمانه جه بجه کردنی فرمان شتی که قرصه که واته با کمک آسان تریب کمو قاچه کانت ابرمو پرچه پرچه یکم برینار یکی یک جاری چاو دکاته و بو اوی تیب گید بلام سرطا بو دوائین جرداد لیکم بکشی رو باشتر بو خود من هرگز با اون راضی نبم نبه به قچه کنم ببری توا بلا نشمه بکشه ما بایه با بیرکین او بشه وازه که تر شرب کن اما تو هیچ بیرو که که در باری همیسته که یه سد بمبوره لباره کنی دوش دک کن گرنه تیوه سوگایتی بیم کن در باری برمی قچه کن زور براست کورا سر رای اواش هرگز نقشه ما بابزانی هروها اگر او کارب که تاو کمردن خویرم لیرژه پاشان تو دور اخری تاو لیره شی ایوانیا تو دور اخری تاو بله راستا بینیو هیچ کسی کمانوی نوی کوایا بابیر لشته کی باشتر بکی نوا کشنیا هموش تیگلیجه کنترولی گونه براستی کلی زور رقا بلام توانی ایمو هنزو قیل کد براستی زار باش اما چیا؟ حلوستکن گر راوا هشتا گل برم برکی به هستر نیا او هشتا دسی شیشکاوا با چی او نگرانی کمک پیش استا ایری دا پوشی بو هیور بوتا ایشتی که نمو هیا؟ دیاره براستی تیه نگید اگر بمرید در فتی که ترد نبید اگر لیره بتکوشم در فتم هیا بو اوی سالی که تر هول بمو هلویستی منو تو جوازه راست کادگون هرچون ابتوی اتوانی قیلی بکی بلام نتو به هستره و نتوانی با آسانی امشتب گوری هیز هموش چیکا کاری که آسانه بوچی نتیب بکشی دو هروها در فتح هیتوانی سالی که تر حول بیدو شانازی بخو کردنکن لشیانت گرنگ دره براستی سورید لسروی لپینا و شانازی بیا کردنکن تا بمرید باوکم دو ازموا باوکت باوکی من راو چیه ازانن اوه؟ بویا، ابه من راو چیه باوکی خوم ادوازم اوه دل نیام که اتوانم او کارب کم روشه، لر روشان باوکی خوم ادوازم اوه بلام، و هستکم اگر اصاب کشیم اوه هرگیز ناتوانم او بدوازم اوه بویا نکشیم اوه اگر نقشی تو او امرید او سوره لسر برنگاری اکشم او من دورام ناتوانم بتکشم و ناتوانم رجیق بدوز موبوی ناچاری شکستت کم به هیچی اویک با دوران رازیمو لشاری داد و حولیم من رازی نبم بوا اما نادت پروریم ابی بیل رجیب کین او بوی کتایی بم شرابینی امزانی و علید تو کم جنگل چی؟ اما هیچ سودی که نیه چون که تو نکشی تو ها بلا فرشتا بموشی و عذبی به مواتی گشتی که مواتی هم من چیم کن؟ اتوانی نیز که نو کارا سرم دازی نو بواتی هکی در من تاو براسی دورم بلا هم اتوی دوباره هول بما و بو اوی بی بما و لکاتی که شهر متی تیم رگیگ دوزی تو ها بو اوی آسودت بکات به هوی بردنوکت تو ها وایا بله های بیم اوه، ناو بشیوان من دور رام، باشاری داتو دست پیبکات زور چاکت یگشتم امویت، شتیک بسر پرشتیارکان بلیم کاتک باگایتو، بلانی کمو ببردنوکی رازی نابید چون که هروکو بینی من کوری که کل رقه تنها یکز لم خوله اشکست دهنید، وایا شکستکی گون، شرکانی تیر، بیواتا ناکت لدوای اوی هانزوک شایوا برنوکی گون یک لای کرایوا کتا خلکاو بشدار با دیار یکاتو دور اخریتوا ایستا دستی پیر کرد القیداتو گاری نیکی لناکو گونیش لناو برن You made it through.